to po prostu życie, po prostu blunt, po prostu picie, po prostu sztuki, po prostu wiecie. Taki letni czas na całym świecie, od rana do nocy przebywam na imprezie, czasem nad morzem, czasem też w lesie. Nigdy nie wiadomo, gdzie mnie los zaniesie. Pojadę tam, gdzie pojadą moi ludzie. Nie spędzam czasu pogrążony w nudzie. Wycieczka w nieznane, wszystko na luzie. Po prostu wiesz, wiesz, o czym ja mówię. Klimat zabawy, ja mam to w głowie. Więc możesz spotkać mnie zawsze w klubie, z Nowakiem przy Wiwie, z kobietą przy ściemie. Sprawdź ludzi słońce, zielonych drzew cienie. Brak dymu piwa to jedyne zagrożenie. Po prostu lato, po prostu życie. Po prostu blanty, po prostu picie. Po prostu sztuki, po prostu wiecie. Po prostu wiesz, wiesz, o czym ja mówię. Po prostu lato, po prostu życie. Po prostu blanty, po prostu picie. Po prostu sztuki, po prostu wiecie. Po prostu wiesz, wiesz, o czym ja mówię. Letni ciepły czas szybko upływa. Każdy dzień wygląda jak sobota. Szklana rurka, zielona robota. Wielki upał i złota ochota. Taka zasada, prosto z Wilanowa. Nowy dzień i schemat od nowa. W leśnym klimacie zabawa olimpowa. Z kumplami, z blantami, z piwami, ze sztukami. Do późna, życie wspólnymi melanżami. Nie nadążam już za przelanymi piwami. Nie nadążam już za ściemionymi kobietami. Nie nadążam już, ale co z tego? Jestem pijany i piję się, żyję. Letni czas, wiesz, lato w plejadzie. Po prostu takie są moje wakacje. Po prostu lato, po prostu życie. Po prostu blanty, po prostu picie. Po prostu sztuki, po prostu wiecie. Po prostu wiesz, wiesz, o czym ja mówię. Po prostu lato, po prostu życie. Po prostu blanty, po prostu picie. Po prostu sztuki, po prostu wiecie. Po prostu wiesz, wiesz, o czym ja mówię. Lato, ciepły ranek, wokół widzę miłość. Spontaniczne życie, którego nie mam dość. Tak jak każdy inny plejadowy gość. Tak jak chyba wszyscy na tej planecie. Chmary dymów i procentów w tym okresie powodują, że nie myślę o tym świecie. Ten kawałek dedykuję wspaniałej kobiecie. Polskie nagranie specjalnie dla ciebie. Teraz w obłoku czuję się jak w niebie. Wysyłam pokojowy procentowy grom w ziemię. Niech ją całą w letnim nastroju zaleje. Sprawi, że nabierze ochotę na zabawę. Takie jest moje dziś boskie zadanie. Niech się wszyscy bawią, to mam dziś w planie. Nieważne jak, nieważne czy legalnie. Po prostu wiem, że to w lecie jest konieczne. Po prostu lato, po prostu życie. Po prostu blanty, po prostu picie. Po prostu sztuki, po prostu wiecie. Po prostu wiesz, wiesz, o czym ja mówię. Po prostu lato, po prostu życie. Po prostu blanty, po prostu picie. Po prostu sztuki, po prostu wiecie. Po prostu wiesz, wiesz, o czym ja mówię. Dobrze wiesz.